أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. کنا د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون مسکه بحث او مباحثه او د مناظره خبره روانه وي. نو هر کله چې فرعون مخکې دویش کالات په حضرت موسی علیه السلام وګړو، یو د قتل او یو د احسان زبدل، نو موسی علیه السلام داگه جوابونه ورکړو. نو داگه نا رستو فرعون بیا موسی علیه السلام ته وی وما رب العالمین. رب العالمین څه شی دی؟ قال اوه فرعون، قال فرعون اوه فرعون موسی علیه السلام وما رب العالمین، رب العالمین سشه ده داغه حقیقت اغسه ده. ده فرعون مقصد خلقو بانده گدوڑیشن راوستو جو. او ده ما رب العالمین وی ده رب حقیقت سده ده سنه جوڑ ده سشه ده ده مقصد ده. نو ده خو معلوم خبره ده چې دا الله تعالی ذاتیات او دا الله کن او حقیقت په دې باندې انسانیت خبردارې نه نشي، ځکه چې دا وړو کې زین او چې دا الله تعالی حقیقت. الله چې خپل تعریف کوي قران کې، خپل صفات بیانې، اغه ذات ته چې وریا زیرا واستلا، اغه ذات ته چې دای کړی الله تعالی، اغه ذات ته چې باران لوري. موسی علیه السلام او ته تعریف به رسمي وو، صفات بیان اغه حد اوخته حد ذاتیات، او موسی علیہ السلام تعریف به رسم، یعنی دا الله تعالی صفات بیان به عرضیات بیان. نو دا وی وما رب العالمین، رب العالمین څه شی دی؟ نو قال وی موسی علیہ السلام جواب کی، رب العالمین چه دی؟ رب العالمین اغه دی رب السماوات والارض، چې کوم رب او پالونکی، پالون کې د مخلوقاتو هغه پالون کې د چکم، پالون کې د اسمانونو او د زمکو دی، و ما بینهما او د سيزونو د کم چې د دې کې مسکین. فرعون وې د مخلوقاتو پالون کې د انسانانو د جناتو زوګ دی. موسی علی السلام پر مایل د دې پالون کې هم هغه پالون کې دی کم چې لوی لوی اسمانونو پالي او دغه مخلوقات پالي، کم چې زمکه پالي او دغه انتظامونو او دغه مخلوقات پالي، او کم چې د دې دواړو مسکې سدي هغه پالي. نو د انسانانو د عالمیانو د انسانانو د جناتو فالون کې هم اک فالون کړي کم چې د دې پالون کړي، یعنی ته پالون کې نه. پالون کې مطلب تربیت کوونکی، رب اصل کې ځان بوئګي. رب هغه ذات ته ویل کیږي چې هر یو شی د کائنات درجه په درجه د خپل ورکوټوال دیوالې کمال ته رسي. لکه توت تو گره توت دانه ده ست طریقی سر آغر ازر اون که اخپل کمال ده ورسه ده بڑ بوٹی ده گره انسان تا او گره ده وڑو کوالی نسنگ طریقی تا فر پسل تا ده کائنات هر یو شی تا او گره تدریجن اگه ده اخپل وڑ کوٹوالی نخپل کمال ترسه نو ده هر یو شی تدریجن درجه پا درجه کمال ترسل دیتا رب ویلکی گی او دیکار تا ربوبیت ویلکی. نو فرعون تا موسیٰ علیہ السلام اوپر محل دا مخلوقاتو پالون کے دی ترتیب سرا اغام اغا پالون کے دی کم چه دا اسمان او دا زمکی او دا دی مسکی دا مخلوقاتو پالون کے دی. نو فرعون خبرو خلقو تا متوجیش چه کم دا دن اگیر چاپیر وغی تا متوجیش. قال لی من حولو، مطلب دا غټیم کې د د فرعون اتارټي خپل خلک ګرځا پرناست دا موسی علی السلام هارون علیه السلام دوه کسو او دا خپل وزیران مشران خپل خلک د بادشاهو غړ بادشاهو د مصر خپل خلک ګرځا پرناست نایته تعجبن وقال لمن حول فرعون خپل اشراف د جګم حولا ګرځا پرناست دوه غیته وي الا تستمعوا دا زړه نه اوره دته جواب زما د سوال سره موافق نه زوام د رب د زنه جوړ دی حقیقت یې څه شری او دی وی صفته ده عزت د ذات ته پوس کوم دی صفته بیان کی دیږي کې بیا د خپل کسان چال کې راوستل واذل فرعون قومه وما هدا خپل قوم د ظالم گمراه کړو خو د هدایت لارې وطن واخولې ام کمکل به وقوف کې بتو ندی ته وی تاسو نه اوره دیده که فرعون یو خبر بلم کرده شپالسن بسی بارکی تیرشه هوا ده با گرد ورد تو زن با بچکاو نیوستوالی موسیٰ علیہ السلام با ندام کرده کالا فما بالو القرینو لیولا درون بنو خلکو سا حالتو اغیی هدایت و تشوه و کنوشوه گمرات لیو کم موسیٰ علیہ السلام دا غیلن جواب ورد زماستا موجوده نه ده موسی علیه السلام ورته لن جواب ورکو قال علمها عند ربي دا علم زما رب سره لا يضل ولا ينسى الله تعالی نه غیبی او نه تنیریږي غلا ته پته ده چې هغه ته الله هدایت کړو کې هدایت نه وکړي بدلته کې د بیا خلق غلط طرف ته متوجه کړ موسی علیه السلام په سوال باندې د موسی علیه السلام په دلیل باندې په جواب باندې اشکال وکړو موسی علیه السلام داغه نو واضح دلیل وي ځکه د کائنات مبارک د زمکو اسمانونو مبارک دا ذهن تر اتلې شو چې دا همیشه ندی ندی همیشه دا لا پیدا کړی دی دا به بنا کیږي خو یو انسان ذهن ته دار اتلې شي چې دا خو د همیشه ندی فرعون خپل خلق ته وی د حدیث او یسبک اسمانونو بلی دا همیشه ندی اوبن نه دل نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام د دین واضح دلیل طرف تراله چې دغه کې زین تر اتلې شي چې دا د همیشه نه ایدا سو پالینا نو موسی علیہ السلام آسان خبر او توکړه قال وی موسی علیہ السلام بل دلیل طرف تراله آسان ربکم و رب ابائکم الاولین د مخلوقات پالون کې رب العالمین سوک ته رب العالمین ربکم و رب ابائکم الاولین رب العالمین چې دی هغه تاسو رب دی فیرون لیویا اشاره ورکلا چه گوره تراب نئی اغس تازم پالون که ده تازم پالیخ پل کمال ترسی و رب و آبائیکم الاولین او استاسو چه کم اولنی خلقو پلارانو او کم پناشوی دی داغی امرو داغی پالون که ملا تلاو فیرون ده اشاره ورکلا چه اغا وقتی که تراب بینو تو خواه اغا وقتی نوی استا اولنی پلاران چا پالی لی خبر نا دالا بید اغا دربوبیت نپیو بلا نو آسان دلیلی وي زکه دغه پناه راتلې زمګ اسمانونو کې ریزه انت راتلې شو ادا وخره خبر او چې اولنی پلاران راغلي دی هغه دلیلی نو موسی علیہ السلام پر مهل رب العالمین هغه تاسو پالی او تاسو نمخ کې تاسو چې کوم پلاران دي دا هغه هم پالون کړي فرعون بیا کوم ته وتوځیش او فرعون سوې قال او فرعون ان رسولکم الذي ارسل اليكم لمجنون بل غیر چې پیر خلکو ته وستا سو پیغمبر چي دي دا پیغمبر وته پټو کې ور پورو پلیس ته ځه پیغمبرانو ډیر لوی برداشت کړل حضرت موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام نوح او زمونږ پیغمبر ډیر لوی اذیت د خپل قوم نه مونته دي نو دې استهزاء پیغمبر وی حقیقتا نه پیغمبر مننه نو نو کوم د سوین رسولکم الذی ارسل الیکم لبجن استاد پیغمبر چې کوم تاسو را لګل جوړه دا خامہ خلی ونه دی کینی لیونه دی د پالون کې راغی پالون کې الله تعالی مني او زمون پالون کې الله تعالی تاسو غوږ پالم ذکر د پزین کې د ربوبیت تصور هغه د ظاهری رزق تقسیمول نو دویستاو دا پیغمبر چکم تاسو تر علی گلی شوی دی دا لیونه دی پا موسیٰ علیه السلام دا لیون توب تا بولا بولا حالانکی پا خپل بانده لیونه در رب نا منکر انسان روغ نشکی دی خبرم دا اندرالا نو موسیٰ علیه السلام محذب و الفاظو که دلی نوی جوابم ورکو او بل آسان دلیلی و تذکر کو قالوی موسیٰ علیه السلام رب العالمین چې ده رب المشرق والمغرب وما بينهما رب العالمین د مخلوقات او پالون کې زما استاد د مصر د خلکو انسانانو د جناتو پالون کې هغه څوک ده هغه پالون کې د کم پالون کې د مشرق او کم پالون کې د مغرب او د مشرق او مغرب مز کې جز دي داګه چې کم پالون کې نه هغه رب العالمین د مخلوقات پالي پیران ته به اشاره ورکړه چې ته رب العالمینو نئی هر دکی دربت کے استعمال ہو زکر دا اصول لی چکم مرس پا پیرون کی دربوبیت دا ہوا موسیٰ علیہ السلام با بار بار غلب استعمال ہو داغی مرس علاج داغ کو لکه مثلا یو سڑے بیان کئی نوغام خادے پا بیان کئی نیکی رسوماتی رسوماتو بانے سڑے خبر ہوئی دنکا پا موقع بانے بیانی نو دنکایا تو نو ہوئی د طلاق په مکه باندې بیان یې هغه یاتون دا چې نکاح پروګرام دی ته پکې بیان کړي د طلاق یاتون پکې د طلاق مسلې پکې شروع کی نو داګه کې د ربوبیت نه انکار کو نو د الله نور صفاتونه موسی علی السلام نه دی استعمال کړي بس رب رب نو موسی علی السلام پر مل چې رب العالمین هغه پالون کې هغه دی چې کوم پالون کې د مشرق او د مغرب او دی مسکی چی دی سدی او اخیره که چی اغویل اول مجنون نو موسیٰ علیہ السلام بیوین کن تم تا اکلون کتاسو کیا کلی کم اکل لیں خبر امزان دالا فیرون تاوی کتا استادا ڈالا تاسو کی اکلی دا اکل نپا کم اکل لیں اکل لرے نو دا مخلوقات و پالون کیوم اک پالون کی دے کم چی مشرق و مغرب او دا دی مسکی سپالی فیرون چی پا دلیلونو باندی اونشوا نو دا د کمکل مناظر کار دی چې د طاقت نه کار واخلي د دلیل په ځای د خپل طاقت نه کار واخلي نو اخره کې فرعون د خپل طاقت چې کم جبر داغه نه کار واسته موسی علی السلام ته وی زکه دربار وغې دوو دی غنو او طاقت مو بادشاہ د مصرو نو موسی علی السلام ته وی لا ان اتخذت الها غیري که زمانه علاوه دی بل دی عبادت لایکونی سو دیر تکی نا پتا لگی الہن غیری پیرونوی زمانہ علاوہ دی بل الہ کونی سو پتا لگی دا چی فیرون زان تا ربم وی زکا انا ربکم العلا راغلے دیر شما کی او دلتا موسیٰ علیہ السلام تاوی که بل الہ دیونی سو دی عبادت لایک مستحق نا پتا لگی دا چی فیرون دا الوحیت داوام کرے دو داوی وی دا یو دا خدای توب وا او بل دا الوحیت وا د دې وجه موسی علی السلام ته اوه لئن اتخذت الها غیري که زمانه علاوه دی بل الہ اونیسو او بل ذکر راځي مالکم من الہ غیره خلکو ته متوجیش وی موسی پر دا وی زمانه علاوه ستاسو بل الہ نشتا الہ کیمنو زیما فرعون وی نو موسی علی السلام ته وی خلکو ته ویلو بل الہ نشتا او موسی علی السلام ته وی که زمانه علاوه ته خدای بل دی بل وګړو د عبادت لپاره نو لا اجعلنک من المسجونین خام خطا وزو ګرځم د جیل والنا جیل کې بری واچو او د جیل والنا پته ولګی چې بل خلک دې ظالم جیل کې چلو د ډیر سخت جیل او تفسیر مزاری لیکلی چې ځان لوي او سړی څنګه جنن سبا ایسای والا بس یو ځای کې بن کی تیاری نه د ساواز را دي اولړ باندې ګیر کړی نو داسې سخت زمين دوز جیلونه د دې پیران زاله موسیٰ علیہ السلام ته کې زمانہ علاوه د بلچا د عبادت ته لایق مستحق ته وګڼو نو زه به تاسو جیل ولا نه ګرځم مسجون بریګم جیل کې بری واچو نو موسیٰ علیہ السلام د تبله خبره وکړه درب بارکی هو ډیره خبره وکړه بهر حال دا ظالم پخپل الوهیت او پخپل ربوبیت باندې برقرار موسی علیہ الصلات والسلام وتوی آیت تب ادا کر کے او تفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين تب بیان دا کر کے کزتا تو یو ظاہر دلیل راڑ پخپل رسالت او پا پیغمبرائے باندے یو اخکار دلیل تا تا پیش کم نو بیا نو فرعون جواب کیسے ہوئے قال اوی فرعون نو گورا مخ کے دا الوحیت دلائل موسیٰ علیہ السلام بیان کرو دا ربوبیت دلائل بیان کرو اوز داغین رستو دلائل دا رسالت پا پیغمبرائے باندے چیئے کینی دا پیغمبرائے قال اوی فرعون فاتی بیہی دا دلیل روڑا دا ظاہر شیراڑا ان کنت من الصادقین کچره ته په خپل داوا کې رښتینه او یا ته رښتینه په دې خبره کې چې تاسو سره دلیل شته نو زه دلیل راړم فالک عصاه موسی علی السلام خپل همسا هغه وګرځول فاذا هي فسناسا پر عصا صعبان یو اجدها و یولی خمار مبین خکارا یا مبین لوی یا مبین معنا د موسی علی السلام صدق خکارا کونکی چې موسی علیہ السلام در اغجنو نده زکر دلرگین خامار جوڑی دل دده مقابلہ اس سوکنی شکولی جادوگرانم بیارس توکڑی نده پھر موجزہ دیتا ہوئی چی بل سڑے عاجزہ کی اللہ تعالی دیو مدعید نبوت پلاس باندی یو دا چی کار صادر کی چی طول دنیا دا اغین عاجزہ وی نو دیتا موجزہ وی او دا دا پیغمبر دلی نو لرگین خامار جوڑی دل او حقیقتا خامار ته جوړ دا الله تعالی موسی علیہ السلام ته دا دوه معجزې ورکړې صرف دې کې یو خبره ساته چې بعض ځای کې نور الفاظ راځي دلته راځي صعبان مبین او بل ځای کې راځي کأنها جان جان چمچمار ته ویل کې نری مار نو بازو یو مانا کڑی دا غلط دا بوره بازو ویلی لولنا دا نرم مارو نو بیا رو رو رو رو رو رو غٹی دا نو بیا تین الوی اجدہا جوڑش دا خبر غلط دا چچائی لم کڑی دا پتہ لگی فی ایزا لفظ را غلط ناسا پا ایک دم نو دا ایک دم چی موسیٰ علیہ السلام آمسا غور الوی خامار شد دانا چی لول نرم بیا غٹی دا پاتشوا دا اغه الفاظ مطلب صدې چې چا علم کړی هغه ته د الفاظو نه پته لګي الته الله ویل کأنها جان تشبیه ده گویا کې دا څو چمچمار نو چمچمار مطلب په تیزه کې په منډه کې دا څو لکه سپک مار چې منډه وي او غټ دومرو چې لوی بلاو د فرعون نه ورختا کړ فرعون بیا د دین ارستو ډیر دباو موسی علی السلام نه ډیر دباو کې راغلو خلکو ته ویل د خاره مباسي پر خپل جادو باندې او ډیر بلا جوړي خبرم نه داله نو بیا ډیر دباو کې راغله نو ته ابتدا نه ډیر لوی غټ خامار خوشپټ کې راځي او کأن عاجان ګویا کې چمچمار نه تشبیه من کل الوجود ده چې خامخ بدن کې نه رهو صرف منډه کې داګه پښانو تشبیه من وجه ده نو یې دا دلیل خو ونزع يده او دیم لاس رو باسه خپل گریوان کې ترخ کې لاس ورکو او چې روی باسه نو فایزا یہ بیضوا پس ناسب اغه چمکیدون کې ولین ناظرین د پاره د خلکو تفسیر منظری لیکلی چې بالکل کران داسې د خلکو د نظر نه بالکل پټول پستر ګو باندې چمک حاوی شو او دا افق د کناری د اسماني د چمکاو نه چې موسی علی السلام لاس را وباسو او بره کینو داسې انتهایی چمکدار چې د دې مقابله چا کوله نشو نه دا دوا معجزات الله تعالی حضرت موسی علی السلام ته ورکړو چې دا خبرې فرعون اولی دینو سی وکړو ورپسې به سبا راشي خلکو ته ویده جادوګر دی د خارم وباسي دور لوی بلای راوړی دا خبره نه ده نو بیا د فرعون ریاکشن بدل شو دلیل اونه منو حضرت موسی علی السلام تسلیم نه کړ په ځای د دې چې تسلیم کړې نو خبره الټه کړه او په موسی علی السلام د جادوګر بلې مو لگاو قال فرعون و فرعون و ما رب العالمین سشه رب العالمین چته رسولي قال وی موسی علیہ الصلات والسلام رب العالمین چې دی رب السماوات پالون کې د اسمانونو ولر دی او د زمکه دی و ما دا غسد بینهما چې مزدې دواړو کې دی ان کنتم کچری تاسو موقنین یقین لرون کې قال وی فرعون تعجب کون کېو لمن خلق تا حوله چې گیر چا پیر ددو الا تستمعون آیت سناوره دا سوال او جواب کو برابر ندی. قال او موسی علیہ الصلات والسلام رب العالمین چی دے ربکما پالون کستا سو دے و رب آبائکم الاولین او رب دبلاران اولانو استا سو دے. قال او فرعون ان رسولکم یکنن پیغمبر استا سو الذی اغا پیغمبر ارسل ایلیکم جتا استلیگل شو دے لمجنون خام خالی ونے دے. قال وی موسی علیہ الصلات والسلام رب العالمین چی دے رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دے وما او دا غصد بین اما چی مزد دے دوالو کی دے ان کنتم تاقلون کچر یہ دا سو عقل نکار اخلے. قال وی فرعون موسی علیہ السلام تا لئن اتخذت الہن کچر تاونس الہو غیری علا و زمانا لأجعلن نکا خامخاب و گرزم تالرا من المسجونین دا جیل کیا چول شونا. قال وی موسی علیہ السلام جیل کی بمی اچھے اولو جیتو کا کچر زرو لمتا تا بشیء مبین پیو دلیل خکار سرا. قال وی فرعون فاتی بی رات لوکل پدی دلیل دا دلیل راڑا ان کنت من الصادقین کچریت درشتنونا فالقا عصاو فسور ظلم موسیٰ علیہ السلام خپل امسا فیدا ایا فسناسا پدا امسا صعبان مبین یو اجدہا لویوا اجدہا خکاروا ونزع یدہو روی باسلاس پل دخپل گریبان فَإِذَا هِيَ فَسْنَاسَ بَدَالَاس بَيْضَاءٌ چَمْكِنُنْ كَوْ لِلْنَاظِرِينَ ده پار ده کتن کو. الحمد لله رب العالمين والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلي وصحابه جميعا سيئا اللہ سيئا ضعفی طاعت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرکت ناسیب یا اللہ خیل وبرک